Do salonów. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz słodkie arbuzy premium 44% taniej, 2,49 za kilogram. I melony miodowe 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Jest 18. program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry. Najnowsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Kilka instytucji publicznych pod lupą prokuratury po śmierci 9-miesięcznej Blanki Zolecka. W sprawie aresztowano jej rodziców. Więcej przestępstw dokonanych przez neonazistów w Niemczech, tak wynika z raportu na temat bezpieczeństwa. Są wykształcone, mają silne charaktery. Za chwilę o kobietach w służbie więziennej. Jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez cztery instytucje w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki z Olecka. Jej rodzice usłyszeli zarzuty. Są w areszcie. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz. Śledztwo trwa od wczoraj. Twierdzam to, że prowadząc śledztwo dotyczące zabójstwa Blanki W., postanowiliśmy w odrębnym postępowaniu wykonać czynności mające na celu ustalenie, czy funkcjonariusze publiczni dopełnili albo też nie dopełnili obowiązków służbowych, ogólnie mówiąc z całym procesem opieki nad nieżyjącą Blanką W. i rodziną tejże dziewczynki. Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia projektu ustawy antyprzemocowej. To m.in. policyjny nakaz opuszczania mieszkania dla sprawcy przemocy domowej, objęcie go zakazem zbliżania się do jego otoczenia, mówi wiceszef resortu Marcin Romanowski. Dotyczy sytuacji, gdy sprawca stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Już w momencie interwencji funkcjonariusz policji będzie oceniał, czy sprawca rzeczywiście stwarzał takie zagrożenie. Jeżeli tak, to będzie wydany natychmiastowy, bezwzględny nakaz natychmiastowego właśnie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz policyjny będzie wydany na 14 dni. Jeśli sprawca przemocy złamie policyjny zakaz, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Nad stosowaniem nowego środka kontrolę będzie sprawował sąd. 14 razy podpalał las. W końcu został złapany na gorącym uczynku. Ogień nie strawił 4 hektary lasu. Szamotulscy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Wronek. Przyznał się do winy. Szamotulscy kryminalni na gorącym uczynku zatrzymali typowanego wcześniej 41-letniego mieszkańca gminy Wronki, który odjeżdżał z miejsca zdarzenia, które chwilę wcześniej podpalił. Mężczyzna w trakcie zatrzymania kierował ciągnikiem rolniczym, będąc w stanie nietrzeźwości. Miał on ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna ten dokonał 14 podpaleń lasu. Mówiła sierżant sztabowy Ewelina Grabowa z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. 41-latek dostał dozór policyjny, musi 5 razy w tygodniu przychodzić na komisariat policji we Wronkach. Za podpalenia grozi mu do 5 lat więzienia, a za jazdę ciągnikiem pod wpływem alkoholu kolejne 2 lata. W zeszłym roku w Niemczech najbardziej wzrosła liczba przestępstw dokonanych przez neonazistów, tak wynika z raportu szefów MSW i Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli kontrwywiadu. Wniosek? Musimy wzmocnić Federalny Urząd Ochrony Konstytucji, aby uzyskał większe kompetencje, mówił Horst Seehofer. Wśród zagrożeń wymienił przestępstwa dokonane przez grupy i organizacje neonazistowskie oraz przez skrajne grupy lewicowe. Zwiększyła się także liczba przebywających w Niemczech niebezpiecznych skrajnych islamistów gotowych do użycia przemocy. W kwestii islamskiego terroru, o czym informowałem i na co zwracałem uwagę od początku mojego urzędowania jako szef MSW, mamy do czynienia z dużym zagrożeniem. Oznacza to, że dokonanie potencjalnego zamachu przez tych ludzi jest w każdej chwili możliwe. Z raportu wynika, że w zeszłym roku kontrwywiad zarejestrował ponad 24 tysiące czynnych neonazistów, 12 700 zostało uznanych za wyjątkowo niebezpiecznych, skłonnych do użycia gwałtu i przemocy. Co piąty strażnik więzienny jest kobietą, są wykształcone i mają silne osobowości, mówili w kancelarii premiera uczestnicy konferencji na temat roli kobiet w służbie więziennej. Mają takie predyspozycje, aby taki trudny i stresujący zawód wykonywać, przychodzą do służby więziennej i pracują, i realizują się w tej służbie, awansują w tej służbie, zarządzają mężczyznami. Mówiła rzeczniczka służby więziennej Elżbieta Krakowska. Porucznik Iwona Mikoda z domu matki i dziecka przy zakładzie karnym w Krzywańcu dodała, że funkcjonariuszki często muszą pomagać osadzonym kobietom.

your raw eggs and a shot of gin. And I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again. Write me down easy. Write me down easy, friend. Tonight the western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. Coyote with someone's chihuahua and its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Smiles and says she thinks she remembers me from that commercial with a credit card. Hell, these days there ain't no more. Now there's just again. Tonight the western stars are shining bright again. Sundays I take my El Camino, throw my saddle in and go east to the desert where the shadows they still ride and roll. Our American brothers cross the wire and bring the old ways with them. Tonight the western stars are shining bright again. I wszystko jasne. Snem, płytę z Trójki, płytę Bruce'a Springsteena otrzymuje pani Aleksandra Zmyszkowa i pani Helena z Nowego Targu. Once I was shot by John Wayne. It was towards the end. That one scene's brought me a thousand drinks. Set me up and I'll tell it for you. Here's to the cowboys, riders in the whirlwind. Tonight the western stars are shining bright again. And the western stars are shining bright again. Tonight the riders on sunset. Smothered in the Santa Ana wind. And the western stars are shining bright again. Come on, ride me down easy. Ride me down easy, friend. 'Cause tonight the western stars are shining bright again. A z nami panowie Mariusz Cieślik i Krzysztof Jaroszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy panowie widzieli to zdjęcie. Wczoraj niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który na skuterze poruszał się w stroju Adama. Wylegitymowała go, ale i pytając go, czemu tak jedzie, to odparł gorąco, nie? Wczoraj ja się na przykład zastanawiałem właśnie, dlaczego czy ludzie muszą chodzić do pracy w ubraniu, bo przy tej sytuacji pogodowej to chyba zachowanie pana było zrozumiałe. Ale co ciekawe, ten mężczyzna nie został ukarany, ponieważ niemiecka policja podkreśla, że jechał w kasku i w sandałach. A więc, no, zachował... W zasadzie był ubrany. W zasadzie tak, był ubrany. To, co obowiązkowe, miał. No i miał jeszcze motor. 3 o 3. A skoro tak, to i my pozostaniemy w klimatach komunikacyjnych. Taka historia, ja słyszałem o kilku takich, ale znowu się to zdarzyło i to zawsze mnie zastanawia, dlaczego ludzie to robią. Otóż 40-letnia mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, to jest Wielkopolska, tam troszkę na zachód od Warszawy, zaparkowała samochód przed domem, ale zapomniała zaciągnąć ręczny. W związku z czym chwilę później wpadła pod własny samochód. który się stoczył. Ale i teraz ja bym to uznał za no, nieszczęśliwy wypadek. Gdyby nie fakt, że ta pani próbowała ten samochód ręcznie zatrzymać. I ja tak sobie myślę, szanowna pani, nie należy mylić rąk z hamulcem ręcznym. To nie jest to samo. No nie jest, ale oczywiście pani była na bakier z fizyką, była na bakier z logiką. I nie zastanawiamy się, jaki miała kolor włosów. Oczywiście. Bo mężczyznom takie historie się zdarzają. Wiem, że pan taką historię też wśród swoich znajomych miał. To się często zdarza, bo ten samochód lubi zazwyczaj wjechać do garażu sam. A ludzie mają taki odruch, ja nie rozumiem tego odruchu, żeby ten samochód przytrzymać ręką. Trudno. Ale pan próbował kiedyś? Bo ja na przykład próbowałem kiedyś wsiąść do samochodu, który jechał, mojego własnego. I muszę powiedzieć, że to nie był dobry pomysł. Bardzo się potłukłem przy tym. I w ogóle odradzam takie pomysły szanownemu państwu i szanownym panom. Natomiast jaki wniosek z tej skądinąd no, niewesołej historii? Otóż chcę zacytować byłego premiera, który w takiej sytuacji katastrofalny i powiedział, trzeba się ubezpieczać. A jak wtedy samochód się rozwali, to przynajmniej będzie odszkodowanie, a nawet jak dobrze jest ubezpieczony, to można coś zarobić. No tutaj pewnie ktoś był ubezpieczony, ale ta historia jest też niewiarygodna zupełnie. Mianowicie, w Australii się rzecz zdarzyła. Nie wiem, czy pilot był Australijczykiem, bo niestety tutaj są skąpe informacje. Myślę, że jego pracodawcy trochę się z tego wstydzą, co się stało. I to było przez jakiś czas ukrywane, bo rzecz się już wydarzyła w ubiegłym roku, a dopiero teraz wyszła na jaw, media to dopiero teraz odkryły. Zaspali. Tak, właśnie zaspali. I teraz wyobraźcie sobie państwo, a propos zaspali, że w Australii pilot zasnął za sterami podczas nocnego lotu, przez co, uwaga, ominął lotnisko. Ostatecznie udało mu się bezpiecznie wylądować, ale po jakimś czasie, jak już się obudził, śledztwo wykazało, że nie spał, uwaga, od 24 godzin. I co z taką sytuacją można zrobić? To wcale tak długo. Nie miał długiego czasu niespania. W naszej młodości wczesnej się nie spało czasem i dwie doby i też się prowadziło rozmaite pojazdy i jakoś nic no, się nie działo. Wiadomo, znaczy też są, pojazdy różne są prowadzone w różnym stanie. Nie wiem jak samoloty, ale skutery jak okazuje się są prowadzone nago, choć zdaje się nie pod wpływem alkoholu. Nie. Ten pan był przeciw. Natomiast tutaj wypada pochwalić tę kierownictwo tej linii lotniczej, bo oni prawdopodobnie wiedzieli, że on lubi przedrzemać. W związku z tym nie posyłali go na loty pasażerskie, tylko na towarowe. Jak się zabije, to sam. To sam się zabije. A w związku z tym, że on wiózł jakiś towar, to może miało wpływ na to, że on gaz usypiający. Przydrzemał. Albo po prostu wiózł śpioszki. Śpioszki. No, w każdym razie okazał się śpioszkiem. Na szczęście nic się nikomu nie stało, ani samolotowi, ani ładunkowi, ani panu. I ja się potem zacząłem zastanawiać, jak się można przed taką, bo przecież wszyscy latamy samolotami prawie, jak się przed tym zabezpieczyć. I widzę tylko jedno rozwiązanie. Pilot musi mieć własny tachograf, żeby go ten, tak jak kierowcy ciężarówek mają tachograf, żeby było wiadomo, jak długą mają przerwę w jeździe. No taki pilot też powinien mieć taki tachograf, tylko tu jednocześnie jest pewien problem, tak? Jak go skontrolować, ile on spał? Bo, że, nie wiem, nie latał 12 godzin, to można, tak? Tachografem, ale jak spał, to nie wiem, no może mu taki, jak taki holter się, nie wiem, że puls ma spowolniony, wtedy śpi, tak? Albo magnetofon czy chrapie. O! I to jest też historia nie polska, a bardzo ciekawa, bo takie historie się kiedyś, powiedziałbym, w naszym regionie Europy zdarzały, tylko w drugą stronę. To znaczy, kiedyś bywało tak, że jak w czasach komunistycznych ktoś wypadał z łask, to go wycinano z ważnych zdjęć, prawda? Jakiś aparatczyk, nie wiem, został zdegradowany albo wręcz zdegradowany w taki sposób, że wysłany na cmentarz. To się w czasach stalinowskich zdarzało, to znikał ze zdjęć. A tutaj jest odwrotnie, to znaczy kogoś na zdjęciu nie było, a się pojawił. Tak, uwaga. Chodzi o zdjęcie opublikowane w jednym z bardzo popularnych magazynów dla mężczyzn w Ameryce, na którym znaleźli się prezesi ważnych korporacji informatycznych z Doliny Krzemowej Amerykańskiej, którzy byli na jakiejś wspólnej wycieczce, między innymi tam byli przedstawiciele firm, nie będę wymieniał nazw, ale takich, z którymi wszyscy mają do czynienia, naprawdę wszyscy, w taki lub owaki sposób, tylko że się okazało, że nie było wśród nich żadnej kobiety. To co zrobiono? Dorysowali kobiety? Właśnie. Kobiety zostały dorysowane, ponieważ okazało się, że jak im zrobili zdjęcie, to na tym zdjęciu nie było takim z tej wycieczki, we Włoszech byli na tej wycieczce, to potem dokleili dwie kobiety, które są naprawdę prezesami korporacji informatycznych, tylko że ich tam akurat nie było, no ale żeby zapewnić płciową różnorodność, ja się jeszcze zastanawiam, czy tam nie powinni jakichś też ciemnoskórych, bo tam zdaje się oni wszyscy mieli raczej białe skóry, więc wydaje mi się, że rasowa różnorodność też by się chyba przydała tam. Ja się zastanawiam, no oprócz tego, że żeby bogatsze było to zdjęcie, że były również panie, to czy przypadkiem nie jest zupełnie odwrotnie? Mianowicie, bo to koleżanki, też panie prezeski. Koleżanki, tak, panie prezeski dużych firm informatycznych. A może to było odwrotnie i te dwie panie poprosiły tych kolegów, doklejcie nas do tej zdjęcia tej delegacji, bo my lecimy z chłopakami dwoma na Hawaje, ale coś przed mężami trzeba będzie pokazać i koledzy prezesi dokleili. No tak, w tym kontekście można powiedzieć to chrześcijański uczynek, chociaż nie wiem, czy słowo chrześcijański w tym kontekście jest właściwe, ale we Włoszech przysługa, jak przysługa. Najbardziej. 3-3. Panowie, bardzo dziękuję. Niedoklejeni na miejscu byli Mariusz Cieślik, Krzysztof Jaroszyński. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli, rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę jak wam dobrze tu. Mdłości wina koją ból. Myślę. Myślę.

No, nic tak nie cieszy zaradnych przedsiębiorców jak oszczędności w firmie. I takiej okazji zaradni przedsiębiorcy nie przepuszczą. Teraz w Orange dla firm okazja. Najnowsze smartfony są w super niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A50 tylko za 0 zł na start. Z miesięczną ratą 39 zł plus VAT. Zapraszamy do salonu w Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W Trójce czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Jest duże zagrożenie pożarowe w lasach zachodniej Polski. Najwyższy stopień występuje teraz w pasie od województwa lubuskiego po województwa dolnośląskie i śląskie. Na razie nie jest planowane wprowadzenie zakazu wstępu do lasów. Leśnicy apelują jednak o ostrożność. 9 lipca minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski będzie rozmawiał z prezydentem stolicy o reformie oświaty. Pismo z zaproszeniem do rozmów wysłał w połowie czerwca Rafał Trzaskowski, tłumaczący, że chce przedstawić ministrowi problemy warszawskiej edukacji, które spowodowała reforma. Dariusz Piątkowski poinformował dziś, że wysłał już odpowiedź na zaproszenie do warszawskiego ratusza. Tak jak mówiłem, jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o polskiej edukacji, powiedział szef MEN-u. W gminie Bartoszyce i Budry w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 2 nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń, podał Główny Inspektorat Weterynarii. To 8 i 9 przypadek ASF w Polsce w tym roku. Jak podano w komunikatach, w obu gospodarstwach wdrożone zostały już odpowiednie procedury. W nocy temperatura minimalna do 9 stopni na północnym wschodzie i w miejscowościach podgórskich, 13 stopni w centrum i na południu kraju, do 17 stopni nad morzem. Lokalnie popada na północy i wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Już teraz czas na ekonomię w studiu Błażej Pośniewski i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, dziś w audycji bardzo ważny projekt, bardzo ważne wyzwanie, czyli jak uporać się z problemem tak zwanego drenażu mózgów, czyli odpływem wykształconych specjalistów na zagraniczne rynki pracy. Moim państwa gościem jest Anna Salamończyk-Mohel, prezes Fundacji GPW. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dziś w Warszawie odbyła się konferencja Twoja kariera na kierunek Polska. To jest taki swoisty punkt kulminacyjny każdej edycji programu Go for Poland, Wybierz Polskę, której organizatorem jest fundacja przez panią kierowana. No i może zacznijmy od pytania o sukcesy programu. Ile do tej pory osób posłuchało się państwa wyzwania i wybrało Polskę? Tegoroczna edycja to już 4. edycja programu Go for Poland, Wybierz Polskę. I z roku na rok mamy tych zgłoszeń i laureatów programu coraz więcej. W tej edycji to jest około 250 osób, które zgłosiło się jako studenci, Polacy, studiujący za granicą, do tego, że chcą uczestniczyć w tym, co proponuje program. A program proponuje warsztaty, staże letnie w firmach partnerów, ale również konferencję, która właśnie przed chwilą się zakończyła, tudzież mentoring, który jest nowością w tym roku. I to faktycznie zachęca Polaków studiujących za granicą, aby wrócili do Polski i tutaj robili swoje kariery? Że trzeba pokazywać, że Polska jest atrakcyjnym krajem i otwartym na rozwój zawodowy. I te osoby, które wyjechały, faktycznie to rozumieją i ciągle zastanawiają się, co zrobić dalej po studiach, które ukończą za granicą. Oczywiście zagranica jest jeszcze ciągle kusząca, natomiast nie oszukujmy się, bo nasz rynek pracy jest równie atrakcyjny. I sami studenci na to wskazują. Ważne jest, żeby partnerzy biznesowi, instytucjonalni zrozumieli też, że warto sięgnąć po tych młodych, ambitnych, wykształconych ludzi, którzy mogą stanowić potencjał i kapitał rozwoju ich firm. Ale aby ci młodzi ludzie chcieli wracać do Polski, potrzebna jest współpraca, i to szeroka współpraca, pomiędzy biznesem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. A tu, jak się wydaje, chyba wciąż jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Oczywiście jest dużo do zrobienia i jesteśmy w takim momencie chyba rozwoju programu i świadomości też instytucjonalnej, że powinniśmy te więzi zaciskać, powinniśmy proponować młodym ludziom systemowe rozwiązania. I dlatego dzisiaj, oprócz konferencji Twoja kariera, kierunek Polska, odbyła się rada programowa, w której wzięli udział partnerzy programu, partnerzy biznesowi i instytucjonalni. Gościem specjalnym naszego wydarzenia był sam premier Jarosław Gowin, który też podkreślił, że te rozwiązania systemowe i instytucjonalne są potrzebne. Myślę, że to są takie drobne kroki do tego, żeby budować tę świadomość i otwierać Polskę i rynek kariery, zawodowy rynek dla młodych ludzi. O jakich rozwiązaniach systemowych tutaj mówimy? Nie trudno zauważyć, patrząc na chociażby na Irlandię, prawda, która jednak doczekała się tego odwrotu drenażu mózgów. No tam takim istotnym przyczynkiem do tego, żeby koncerny funkcjonowały i ściągały ambitnych młodych ludzi do swojego kraju, było obniżenie podatków, tak, czyli rozwiązania podatkowe. Bylibyśmy pewnie jako Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych, która realizuje ten program, zaszczyceni, gdyby do takich rozwiązań doszło. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to jest jeszcze proces. Tak, a jak wynika z danych, jest o co się bić, bo chociażby z ubiegłorocznego raportu Komisji Europejskiej wynika, że może chodzić o blisko 600 tysięcy młodych Polaków. Zgadza się. Te dane są oczywiście szacunkowe. Nikt tak naprawdę systematycznie ich nie bada, ponieważ młody człowiek, który wyjeżdża za granicę studiować, nie musi deklarować, prawda, że przebywa właśnie za granicą. My sięgamy do tych młodych ludzi, którzy będąc za granicą, jednak chcą te korzenie podtrzymać i rozwijać. Często angażują się w swoje społeczności lokalne, odnajdują społeczności polonijne i tam jakby dyskutują też na te kwestie rozwoju zawodowego. Bo jak rozumiem, nie chodzi o to, aby młodzi Polacy nie wyjeżdżali na studia za granicę, bo przecież taka edukacja to często unikalna wiedza, doświadczenie i umiejętności, ale chodzi o to, aby po skończeniu studiów wracali do Polski. Zgadza się. Program absolutnie nie ma zniechęcać do tego, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali, bo to jest niezwykłe doświadczenie i nasi paneliści dzisiaj podczas konferencji to o tym wspominali. To jest doświadczenie. Doświadczenie studiów zagranicznych buduje twoje doświadczenie życiowe i zdobądź to doświadczenie, ale niech Polska i polski rynek pracy zaoferuje ci możliwości powrotu godne twoim kompetencjom. No i to jest chyba największy problem i największe wyzwanie, bo czy polscy pracodawcy są w stanie zaoferować takim młodym ludziom warunki pracy, które by ich usatysfakcjonowały, chociażby warunki płacowe, no bo nie ukrywajmy, płace chociażby w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Zgadza się. Nie rozwiążemy pewnie wszystkich problemów od razu. Młody człowiek, który decyduje się na studia, zaciąga często kredyt, który musi spłacić, a za granicą oferuje szybko płatną pracę, gdzie ma możliwości spłacenia tego kredytu. Niemniej jednak on jest taki moment w życiu, kiedy patrzy jeszcze w stronę Polski i szuka rozwiązań zawodowych w swojej ojczyźnie. I to jest ten moment dla pracodawców, żeby wyłowić te talenty. Też proszę zwrócić uwagę, że w rozwijającej się Industrii 4.0 sztucznej inteligencji to kapitał ludzki będzie tym największym i najbardziej pożądanym elementem rozwoju instytucji, organizacji i spółek Skarbu Państwa. I nasi partnerzy, a jest ich w tym roku około 30, są to partnerzy instytucjonalni, ale również medialni i partnerzy biznesowi przede wszystkim, oni to rozumieją i jakby ta świadomość jest coraz większa. A Polska w przyszłości według pani ma szansę stać się tym krajem, który nie będzie ofiarą drenażu mózgu, a będzie na tym zyskiwał, innymi słowy, czy jesteśmy też w stanie przyciągać innych wybitnych młodych ludzi do rozwoju naszej gospodarki z zagranicy? Jesteśmy i my to robimy, bo jednym z partnerów jest NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i to, czym dla młodych Polaków jest tym, czym dla młodych Polaków jest dzisiaj Zachód, dla tych osób, o których stara się NAWA, Polska jest Zachodem, tak? I oni tu przyjeżdżają, oni się tu rozwijają i oni często mówią, że zdobyli tutaj

is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. 15 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. W wakacje od ich pracy zależy bezpieczeństwo odpoczywających nad wodą. Niestety jest ich coraz mniej. W Polsce brakuje ratowników wodnych. Dlaczego tak się dzieje? O tym w reportażu Katarzyny Błaszczyk. Nie jesteśmy cudotwórcami. Dzika, dzika do 00. Zgłaszam się. Podasz mi stan temperatury wody? Temperatura wody wynosi 25 stopni. A temperatura powietrza? Na powietrza 25 stopni. Zrozumiałam, dziękuję, miłego popołudnia. Upały dały się wyznaki w całej Polsce, jak również nam tutaj w Legionowskim Wobrze. W zeszłym tygodniu, zaczął się od poniedziałku, utopił się jeden pan, 46 lat. We wtorek utopił się 15-letni chłopiec. W środę utopił się pan z 30 parę lat poniżej zapory w Dębem. Utonął, kąpiąc się, pływając na budowie hydrotechnicznej, gdzie jest zakaz wejścia w ogóle. Nie wiem, skąd on się tam wziął i jakim cudem. No i następnego dnia doszło do zgonu na łodzi. Nie, to ja to poradzę sobie. Wejdź na dziób i tylko tam dobrze. Zero zero do 212 udaje się patrolowo na dziką plażę. Przyjęłam, dziękuję. Dramatycznie spada liczba osób, młodych ludzi, którzy chcieliby pracować jako ratownicy wodni. Generalnie jest mniejsze zainteresowanie młodzieży, by szkolić się w tym kierunku i żeby wykonywać ten zawód, ale mamy tą świadomość, że bardzo dużo z nich wyjeżdża na okres wakacyjny, szczególnie za granicę, tam pracują. Zarabiają trzykrotnie, czterokrotnie większe pieniądze niż w Polsce. Dzika się zgłasza. My tutaj patrolowo podchodzimy. Przyjąłem. Dzień dobry. A jakie tutaj są takie największe zagrożenia? Pijani ludzie, proszę pani. Nieodpowiedzialni, pijani ludzie. Ci, którzy kąpią się poza strzeżonym kąpielisko. To jest moja praca sezonowa. Ja jestem żołnierzem, pracuję w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ludzie, którzy pracują tutaj, są to ludzie z pasją i oni nie patrzą na to, ile się zarabia. Nawet jakby się zarabiało, wie pani, za miskę ryżu, to i tak by to robili, bo robią to z pasji, nie dla pieniędzy. I to jest piękne. WOPR jest wyjątkiem. Nie ma ratowników, ochotników nigdzie indziej na świecie. I proszę mi uwierzyć, pracowałem w Stanach Zjednoczonych, doceniają polskich ratowników wszędzie na świecie. Za ich umiejętności, organizację i skupienie w czasie pracy. Wielu ratowników z Polski wyjeżdża jednak. Oczywiście, że tak. Za tym, żeby godziwie płacili. Jeżeli nie byłoby WOPR-u, jeżeli nie byłoby ratowników, to proszę mi uwierzyć, że tragedie ludzkie, które by się działy w okresie letnim, byłyby na tyle duże, że ludzie chyba by już zaprzestali wchodzenia do wody. Tak mi się wydaje. W tamtym tygodniu mieliśmy taką sytuację. Osobę za zaporą w Dębem, która przepływała przez rzekę Narew, no i nie poradziła sobie. No i musieliśmy wejść do takiego stopnia wodnego, w którym woda zakręca, wiruje. Odbywaliśmy takie szkolenia i tam nas uczono, jak reagować w takich sytuacjach. Ale czułem taki jakiś wewnętrzny niepokój, że jest tam naprawdę bardzo niebezpiecznie. Nie udało się, mimo naszych starań, mimo że trzech ratowników weszło, tak jak powiedziałem, w te miejsca bardzo niebezpieczne. Mieliśmy bardzo dużo jednostek tam pływających. Może po prostu zabrakło troszeczkę szczęścia. Każdy gdzieś stara się zarobić jakieś te pieniążki. Ja akurat pracuję w firmie IT. Pracuję od poniedziałku do piątku, więc czas na Legionowskie WOP pozostaje weekendowo. To jest fajne, to jest hobby, jest miło, wspaniałą bazę. Budynek naszej bazy. Charakterystycznym jest to, że tutaj jest wejście osobne zupełnie z boku i jest stacja wyczekiwania zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tutaj jest zespół, który wyczekuje na wezwanie 12 miesięcy w roku, okrągłą dobę, systemowa, normalna karetka, która jest u nas na bazie. Wejdźmy do środka. No i tutaj mamy tak, szatnię damską z toaletą, szatnię męską z toaletą, z szafkami, taki aneks kuchenny, gdzie ratownicy robią sobie jedzenie. Dyżurujemy 24 godziny na dobę, także też zjeść trzeba. Trochę nawet więcej kobiet jest aktywnych i częściej przychodzi niż mężczyzn. W większości jest to praca społeczna. Owszem, w sezonie mamy w okresie wakacyjnym dyżury płatne, od godziny 9 do 21, no ale przez resztę roku są to dyżury całkowicie społeczne. I resztę doby. I resztę doby. Zdarzają się wypłynięcia nocne, jakieś różnego rodzaju poszukiwania. Jesteśmy wzywani przez remizę, zjeżdżamy się do bazy, no i pracujemy. Dzika, dzika do 00? Zgłasza się. Podasz mi mniej więcej liczbę plażowiczów w wodzie? Jest to też około 30 osób. 95% Jeziora Zegrzyńskiego obserwujemy naszymi kamerami. Jest zestaw 9 kamer. Tam na łapie są wbite żółte pineski, widać, że one są umieszczone. Każda z tych kamer jest obrotowa, mamy możliwość zbliżania, oddalania, oglądania szczegółów. System, który pozwala nam zweryfikować informacje o zdarzeniu, zweryfikować również rodzaj zdarzenia, zagrożenie, które tam może wystąpić. No i wtedy podejmujemy decyzję o wykonaniu akcji ratunkowej. Ciekawą rzeczą też jest to, że to pomieszczenie pełni rolę Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego na terenie województwa mazowieckiego. Jeśli ktoś wykręci numer 601-100-100, zadzwoni się tutaj na ten pulpit do kolegi czy do koleżanki, który w tym czasie pełni służbę. I czy to jest Radom, Płock, czy Siedlce, czy Jezioro Zegrzyńskie, czyli my otrzymujemy informację o zdarzeniu, natychmiast przekazujemy tę informację do odpowiednich służb, albo sami reagujemy i wysyłane są stąd nasze jednostki. Dzwonią telefon za telefonem, jak alarmowy nie odpowiada, dzwoni prywatny, radia są uruchomione wszystkie naraz. I to jest taki 5 minut, bo każdy coś chce, każdy o coś pyta, każdy chce wiedzieć, gdzie ma płynąć, co się dzieje. Po chwili już, jak jest mniej więcej opanowana sytuacja, że wiemy, kto dzwoni, znamy numer zgłaszającego, dopytamy się, w którym miejscu na pewno jest. Mamy też aplikację na ratunek, gdzie jeżeli ktoś nie zna terenu, nie ma pojęcia, gdzie się znajduje, możemy namierzyć jego pozycję. Wtedy wysyłamy, w zależności od tego, jaki to jest przypadek, albo dysponujemy swoją jedną załogę ratowników. Ewentualnie przy gorszych przypadkach typu człowiek wyciągnięty z wody, utonięcie oraz kręgosłupa dysponujemy karetkę wodną. Pan jest instruktorem? Pan jest instruktorem? Tak? To jest jako w ramach treningu, czy jak? Ale widzę, że młody nie może w ogóle drony tej optymisty. Tak? Tak, tak. Jest okej. Wszystko w porządku? Bardzo ładnie. Mocne pociągnięcia. Jeszcze kawałek ci zostało. No w tym wypadku będzie ciężko mu dogonić. Musisz mocniej pociągnąć. Mocniejsze pociągnięcia. Patrzcie przez siebie. Mocniej zostało ci 1,5 metra. Poradzisz sobie sam? No to super. To dziękujemy bardzo. Miłego treningu. Ludzie niby wiedzą, wszyscy wiedzą, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. O alkoholu się mówi non stop. Co to jest? To są ankiety. Przeankietowaliśmy młodzież. I co? Wszystko wiedzą, a w tym sezonie mamy już chyba 2 czy 3 kręgosłupy złamane, tak? 4 topielców, dobrze pamiętam? 3 topielców. A jeszcze wakacje się tak naprawdę nie zaczęły. Zwracamy uwagę na niebezpieczne zachowania. I przez to jesteśmy też jakby w społeczeństwie trochę odbierani jak taki zły policjant, który gania, bo ja chcę przecież pokazać się przed kolegami, chcę skoczyć z mostu na główkę, czy z pomostu tutaj, czy z materaca nawet. Ja się chcę popisać, ale mi nie pozwala ten zły ratownik. To należałoby się zastanowić, dlaczego ten ratownik jest tam potrzebny. No właśnie po to, żeby zatrzymać to złe zachowanie. Czy skakanie na główkę jest złe? Ja sam skaczę na główkę. Tylko na znaną wodę. No i jak ktoś bardzo potrzebuje adrenaliny, to polecam basen w Pałacu Kultury. Jak się wejdzie na 12 metrów wysoką wieżę, to nie ma twardziela, który się nie zastanowi, czy trafi w basen, czy nie. No to już było parę lat temu. Ratownik został znieważony słownie, grożono mu pobiciem, plus nawet grożono mu jakimiś konsekwencjami po wyjściu z pracy, że ktoś tam poczeka na niego. A pan bardzo zdenerwował się w momencie, kiedy ratownik próbował wyegzekwować zapisy regulaminu pływalni. No, prokurator nie znalazł tutaj w tym momencie symptomów jakiegoś przestępstwa, żeby mógł coś zrobić, a umotywował to tym, że ustawa mówi o tym, ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, że ratownik jest chroniony tak samo jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, ale tylko w momencie wykonywania akcji ratunkowej. Przepraszam, ale nie potrafię tego zrozumieć. Na brzegu, na plaży dużo macie plażowiczów? Plaży jest bardzo dużo, myślę, że około 200.